Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Dagens emne handler omkring en hadith omkring al-ikram blandt andet, som især går hen og bliver relevant nu frem til den sidste periode op til Ramadan. Det der er i forhold til ikram, det er at profeten sallallahu alaihi wasallam har via sine eksempler, via sit sædvan, via de ting vi kender om ham, via de ting der er berettet om ham, hans tale, hans handlinger, alle hans gøremål i hans liv, der har han været den der har været mest karim. Han har været den der har været allermest gavmild. Han har været den der har været eksemplarisk i forhold til gavmildhed. Og den her gavmildhed er kommet til udtryk i mange forskellige former. Særligt også i forhold til den økonomiske gavmildhed, som handler om al-infaq, som handler om, at man giver fisabilillah, at man giver penge fisabilillah. Særligt til de fattige og til for eksempel forældreløse osv. osv. Så profeten sallallahu alaihi wasallam har altid haft det her som et af de ting, som har haft en stor betydning for ham og hans liv. Ikke kun over for fattige, men også over for alle mulige andre. Gavmildhed i forhold til at være venlig og gavmild over for naboer, over for alle andre, som han begås omkring. Men den her gavmildhed, den blev særligt understreget i Ramadan måneden. Det var der, hvor vi ved fra den her hadith, som er berettet af Anas ibn Malik, at profeten sallallahu alaihi wasallam var endnu mere gavmild. Han gav endnu flere ting, gav endnu flere penge til de fattige. Han var endnu mere gavmild over for dem, som han mødte ude på gaden, som han var nabo til osv. Så den her gavmildhed, den toppede simpelthen i Ramadan måned. Og det er der også en stor hikma i, fordi at handlinger i Ramadan måned, de bliver fordoblet masser af gange. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, at når du laver en handling i Ramadan, jamen så bliver den også fordoblet 700 gange og endnu mere, alt efter hvad Allah subhanahu wa ta'ala ønsker. I en hadith sahih, så sværger profeten sallallahu alaihi wasallam tre ting. Han sværger tre ting, som vi skal være opmærksom på, hvad er. Og de her tre ting, det er som det første, sadaqa. Man qasamalu min sadaqa. Det vil sige sadaqa, den gør ikke en person fattigere. Man bliver ikke fattigere af at give almisse, at give penge til de fattige, eller give penge til et velgørende formål. Man bliver ikke fattigere af det. Nummer to, den som bliver uretfærdigt behandlet, den som bliver uretfærdigt behandlet og tilgiver, men han vil få en stor plads hos Allah subhanahu wa ta'ala. Det er en kæmpe ting. Det vil sige, hvis man bliver uretfærdigt behandlet, og alligevel formår at, hvad skal man sige, tilgive den der har begået den her synd mod en, eller den her uretfærdige ting mod en, så er det en kæmpe ting hos Allah subhanahu wa ta'ala. Og så nummer tre, den sidste. Den der er beskeden og ydmyg, jamen vedkommende bliver løftet af Allah subhanahu wa ta'ala i grader. Så hvis du går ned, det vil sige hvis du viser beskedenhed og går ned og viser at du er ydmyg, så vil Allah subhanahu wa ta'ala løfte dig i grader. Det vil sige, hvis du sænker dig ned og sænker din stolthed og så videre, så vil Allah subhanahu wa ta'ala løfte dig til gengæld. Og subhanallah, der er en masse hikam bag, at profeten sallallahu alaihi wasallam, han sværger. I mange af de beretninger, vi kender fra profeten sallallahu alaihi wasallams liv, der har det ikke været nødvendigt, at han skulle sværge sallallahu alaihi wasallam. Det har ikke været nødvendigt. Yani, når han sagde noget, så var det det, der gjaldt. Det var det, som folk selvfølgelig tog til sig. Men hvorfor skulle han sværge? Hvorfor sværger han? Yani, hvorfor skal han sværge ved Allah subhanahu wa ta'ala, at det her, det gælder, det her, det er rigtigt? Så subhanallah, der er en hemmelighed, der er en hikma bag, at han sværger. Det sender et signal. Fordi at vi som mennesker, vi er svage. Han ved, sallallahu alaihi wasallam, at vi er svage, og vi har behov for nogle garantier. Vi har behov for at vide sådan med sikkerhed, kan det her nu passe eller ej? Og profeten sallallahu alaihi wasallam sværger, så man slet ikke skal være i tvivl. Så der slet ikke er nogen som helst forvirring længere, eller nogen som helst tvivl længere. Og den her tvivl, den går selvfølgelig på, at kan det nu være rigtigt, hvis jeg giver sadaqa, hvis jeg giver penge til de fattige? Det passer jo ikke helt. Hvis jeg har 5.000 kroner i min lomme, og jeg giver 1.000 kroner til de fattige i sadaqa, det passer jo ikke på en eller anden måde. Så har jeg 4.000 kroner tilbage. Det er det, folk tænker. Jeg har 4.000, så det passer ikke, at nej, pengene de forsvinder ikke, eller bliver ikke mindre. Men nej, de her penge, de bliver, Allah subhanahu wa ta'ala vil sørge for at kompensere for de her penge, og kompensere for dem mange, mange, mange gange i forhold til, hvad det er, du har givet. Det er en garanti for Allah subhanahu wa ta'ala. Så når vi giver sadaqa, og vi bliver fattigere på kort sigt, fordi vi giver en 100 kroner, eller vi giver nogle dadler, eller vi giver nogle ting, vi giver et smil til andre, eller vi giver noget, som er til andre i form af sadaqa, så bliver vi ikke fattigere. Tværtimod, Allah subhanahu wa ta'ala giver os en garanti for, at vi faktisk bliver rigere af det. Og det kan komme i form af mange ting. Det kan komme i form af, at du får rabat på den lejlighed, du skal købe på et tidspunkt. Det kan komme i form af, at du får nogle penge tilbage, som du ikke har regnet med. Det kan være, at de her penge, de bliver modsvaret på en anden vis. Kun Allah subhanahu wa ta'ala ved det. Og en ting er sikkert, det er garanti, at de kommer tilbage. Tværtimod, sadaqa, den plejes af Allah subhanahu wa ta'ala. Ligesom når du har et føl, så hvis du plejer det, hvis du giver det mad, hvis du giver det vand og alle de ting, som et føl, et lille føl skal have, jamen hvis du giver den her pleje, jamen så vil den vokse og blive rigtig stor og stærk til sidst. På samme måde, så giver Allah subhanahu wa ta'ala også den her pleje. Så han plejer den her portefølje. Han plejer den sadaqa, som du giver. Han sørger for, at den vækster. Det vil sige, hvis du har givet 100 kroner i dag, men så er det ikke 100 kroner, du har givet om 20 år. Allah alam, det kan være, det er meget, meget mere. Det kan være, det er 2 millioner om 3 år. Det kan være, det er endnu mere. Det er kun Allah subhanahu wa ta'ala, der bestemmer, hvilken baraka, der skal være i det. Ligesom når du har nogle penge, selvom det er ulovligt, når du har nogle penge, lad os antage, at det er på halalvis, de bliver plejet. Jamen, der er nogen, der tager sig af de her penge. Der er nogen, der investerer lidt her og lidt der, og sørger for, at de vokser. De vokser i værdi. Det nytter ikke noget, at de bare har den samme værdi om 5 år. Du vil gerne have, at de vokser. På samme måde, så sørger Allah subhanahu wa ta'ala for, at de her penge, de vokser i værdi. Om det så er en dadl, du har givet, så vil Allah subhanahu wa ta'ala pleje det her beløb, du har givet, indtil det bliver et bjerg af sadaqa og belønning. Og det næste i forhold til den, som bliver uretfærdigt behandlet og tilgiver, vi kender det alle sammen fra vores egen liv, altså når vi bliver uretfærdigt behandlet, så har vi det i vores kultur og vores traditioner, at vi skal blive sur. Vi har ret til at flippe ud på vedkommende, der har været uretfærdigt mod os. Han skal bare ned med nakken. Han skal føle, at han ikke har vundet. Han skal føle, at jeg ikke er svagere end ham. Jeg skal give ham tilbage, og det skal være meget hårdere end det slag, han gav mig. Om det er i forhold til økonomi, om det er i forhold til forretning, om det er i forhold til almindelige gørmål i hverdagen, det kan være hvad som helst. Men det er ikke sådan, det fungerer. Den der tilgiver, den der viser forsigtighed, og den der ikke går til de her ekstremer, det er ham, som bliver løftet af Allah subhanahu wa ta'ala. Og så det sidste eksempel i forhold til den, der er beskeden. Jamen, vi kender dig selv fra vores traditioner og kulturer. Det er sådan, det bliver set ned på, hvis der er en, der kommer med et glas vand til dig, og så serverer ting til dig. Altså, du tænker, hvad laver ham her? Er han tjener? Hvorfor gør han det her? Han er jo tjener. Jeg er bedre end ham. Det er ham, der serverer de her ting for mig. Det er ham, der gør de her ting for mig. Men Allah subhanahu wa ta'ala har givet ham den her nærmere, fordi han bliver løftet af Allah subhanahu wa ta'ala. Den beskedenhed og den ydmyghed, han giver udtryk for, den bliver løftet, og den bliver kompenseret af Allah subhanahu wa ta'ala på anden vis. Så det, at vi offrer os, og det, at vi er ydmyge og viser beskedenhed over for Allah subhanahu wa ta'ala, over for vores medmennesker, det bliver kompenseret tilbage igen. Og det sidste, i forhold til et eksempel, som Sheikh gav med Hunayn-salat, det handler om, Det er et slag, hvor der var masser af krigsbytte. Der var rigtig, rigtig meget krigsbytte. Det vil sige, soldaternes løn og deres penge og deres smykker og den slags ting. Der var masser af det. Kameler og så videre, så videre. Det havde en kæmpe værdi. Meget, meget stor værdi. Det kan svare til masser af millioner i dag. Så rigtig, rigtig mange millioner i krigsbytte. Og profeten sallallahu alaihi wasallam, han blev udsat for noget af nogle stammer, som kom over til ham og sagde, du skal give os de her penge. Hvis du ikke giver os de her penge, det var nogle stammer, der lige var kommet ind i islam og accepteret islam. De var meget svage i deres iman, de havde ikke en stærk tro osv. Og de kom over til profeten sallallahu alaihi wasallam og sagde, du skal give os de her penge. Hvis du ikke giver os de her penge, så går vi ud af islam. Så forlader vi islam, vi går hen og bliver kuffar, vi er ligeglade. Det betyder ikke så meget for os. De var ikke troende, så det kunne være ligegyldigt for dem, om de var muslimer eller ej. De havde nogle andre interesser. Så sagde profeten sallallahu alaihi wasallam, profeten sallallahu alaihi wasallam vil ikke, og det er Allah subhanahu wa ta'alas hikma, at han ikke skulle være sådan. Han skulle ikke blive kendt som den, der er egoistisk, som den, der ikke giver krigsbytte til muslimerne, som den, der ikke er gavmild overfor muslimerne, og særligt de nye muslimer. Så profeten sallallahu alaihi wasallam, han gav dem de her penge, selvom der var nogle andre, der var meget mere kvalificeret til at få pengene. Det var nogen, der havde kæmpet meget mere og ofret meget mere for deres liv og deres familie og så videre, og de havde mere brug for det. Økonomisk havde de meget mere brug for det end de her nye muslimer. Men der er også en hikma bag, fordi Allah subhanahu wa ta'ala, han vil ikke have, at profeten sallallahu alaihi wasallam skal have det her image om sig. Og hvem ved, måske var det en hikma også til, at de her muslimer skulle komme endnu tættere på islam. De her stammer, som var grådige, og som ikke var taknemmelige over for det, der nu var beslutning af muslimernes ledelse. Jamen, måske var det et eksempel på, at islam faktisk er gavmild, og islam er den rette religion for os. Og på den måde kan der være rigtig mange hikam, og rigtig mange forskellige årsager til, at det var sådan. Alhamdulillah. Og afslutningsvis, hvad kan vi få ud af det her? Yani, prøv at tænke på, brødre og søster, inklusive mig selv, det er, at vi skal tænke på, hvad er det, vi kan gøre? Hvad er det, vi kan ofre? Pengemæssigt, økonomisk, socialt, osv. overfor de muslimer, der virkelig har brug for det. Ikke kun i udlandet, men også her i Danmark. Men i den her periode, der er det særlig vigtigt, at vi tænker på de muslimer, og over 100.000 muslimer, som er døde i Syrien, og alle mulige andre steder. Tænk på, hvordan vi kan hjælpe dem. Og særligt i Ramadan måned, hvor vores belønning bliver fordoblet mange, mange gange. Så jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum.